To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 marca, jest 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zaprasza na serwis Trójki. Od 3 dni nie ma kontaktu z liderem białoruskiej opozycji, który miał prowadzić wczorajszą demonstrację w Mińsku. Legionowie referendum dotyczące włączenia miasta do metropolii warszawskiej. Czas zmieniony z zimowego na letni w tym serwisie. O tym, ile czasu potrzebuje nasz organizm, by się do tego przystosować. Na początek Białorusi niepokojące informacje. Nadal nieznany jest los Mikoły Statkiewicza, z liderem białoruskiej opozycji, który miał prowadzić wczorajszą demonstrację w Mińsku. Już 3 dzień nie ma kontaktu. Żona opozycjonisty Maryna Adamowicz podejrzewa, że jej mąż może znajdować się w areszcie KGB. Do demonstracji nie doszło, zablokowały ją władze, zatrzymano według niezależnych mediów kilkaset osób, część zwolniono. Polskie MSZ apeluje do władz w Mińsku o zaprzestanie stosowania przemocy przez służby porządkowe, do uwolnienia wszystkich osób zatrzymanych w Białorusi, wezwała Unia Europejska. Rzeczniczka szefowej unijnej dyplomacji napisała, że szykany władz w Mińsku i prewencyjne zatrzymania są sprzeczne z deklarowaną przez Białoruś wolą do demokratycznych przemian i międzynarodowymi zobowiązaniami tego kraju. Dodała, że kluczowe dla przyszłych relacji Brukseli z Mińskiem będzie poszanowanie elementarnych swobód, praworządności i praw człowieka. W lutym ubiegłego roku Unia Europejska zniosła częściowo sankcje nałożone na białoruski reżim, który wykonywał pojednawcze gesty wobec Zachodu. Ta decyzja wywołała falę negatywnych komentarzy. Krytycy mówili, że jest ona przedwczesna i pozbawia Unię presji na Białoruś w sprawie demokratycznych reform. Bruksela zniosła wtedy sankcje nałożone na większość białoruskich polityków z prezydentem Aleksandrem Łukaszenką. Restrykcje obejmowały zakaz wjazdu do Unii i zablokowane aktywa finansowe w Europie. 170 osób zostało skreślonych z czarnej listy. Unia utrzymała natomiast embargo na dostawy broni. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Legionowie trwa referendum, w którym mieszkańcy odpowiadają na jedno pytanie. Czy jest pani, pan za tym, żeby miasto stołeczne Warszawa jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego objęła gminę miejską Legionowo? By referendum było ważne, potrzebna jest co najmniej 30% frekwencja. To oznacza, że musi w nim wziąć udział około 12 tysięcy mieszkańców. Lokale wyborcze będą otwarte do 21 i do 21 obowiązuje cisza wyborcza. Zabronione jest m.in. zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień, rozdawanie ulotek. Jest też zabronione prowadzenie w inny sposób agitacji w związku z referendum. Referendum było inicjatywą radnych Legionowa. Uchwałę w tej sprawie przyjęli podczas sesji 8 lutego. Już za godzinę startuje półmaraton warszawski. Potrwa do 14. 14 tysięcy biegaczy pokona 21 km po lewej i po prawej stronie Wisły. Będą utrudnienia w ruchu, największe na Placu Teatralnym, bo tam znajdują się start i meta. Okolice są już zamknięte i nie będzie można poruszać się tam do północy. Uczestnicy przebiegną przez krakowskie przedmieście, przez Plac Trzech Krzyży, alejami ujazdowskimi, zbiegną belwederską przez Łazienki Królewskie, przebiegną na drugą stronę Wisły mostem świętokrzyskim, następnie Jagiellońską do Wybrzeża Szczecińskiego, Ratuszową okrążą ZOO, a z Pragi wrócą ulicą Starzyńskiego przez Most Gdański. Jak zapowiada miasto, kolejne ulice na trasie biegu będą sukcesywnie zamykane i otwierane wraz z przemieszczaniem się uczestników biegu. O utrudnieniach więcej można dowiedzieć się w Komendzie Stołecznej Policji i pod miejskim numerem 19115. Natalia Żyto, Polskie Radio. To nie 8, a już 9. W nocy zmieniliśmy czas z zimowego na letni. Przesunięcie wskazówek zegara trwa chwilę, ale nasz organizm potrzebuje od kilku dni do nawet 2 tygodni, aby przestawić swój zegar biologiczny. Joanna Stankiewicz. Zmiana czasu może spowodować zmęczenie, senność, rozdrażnienie, zaburzenia koncentracji oraz problemy z trawieniem. A wszystko przez to, że zakłóca nasz zegar biologiczny, mówi neurolog Aleksandra Wierzbicka z Ośrodka Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Może nam być też zimno na przykład. Możemy też odczuwać zaburzenia apetytu, ponieważ te pory posiłków też ulegną zmianie. Przestawienie zegara to w pierwszych dniach z pewnością szok dla organizmu. Jedni potrzebują paru dni, inni nawet 2 tygodnie, żeby się przestawić. Aby sobie pomóc, trzeba się zmobilizować i z energią rozpoczynać dzień, radzi dr Wierzbicka. Aktywnością fizyczną nawet. To zawsze pomoże mózgowi naszemu rozpoznać, że już jest dzień, że już należy być aktywnym. Do zmiany czasu szybciej przyzwyczają się skowronki, czyli osoby, które lubią wstawać skoro świt. Gorzej z sowami, czyli śpiochami, a tych w społeczeństwie jest zdecydowanie więcej. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. słońce wszędzie oprócz wschodniej części kraju oraz Małopolski i Beskidu Śląskiego, bo tam sporo chmur i przelotny deszcz, a w Karpatach także śnieg. W Suwałkach ma być 6 stopni, w Katowicach i Krakowie 9, w Gdańsku i Warszawie 10, w Poznaniu i Wrocławiu 11, a w Szczecinie 13. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt! Bezprzewodowe słuchawki JBL E55BT z wydajną baterią i wbudowanym mikrofonem już za 519 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Taki super duet jest tylko w T-Mobile. W jednej ofercie masz dwa Samsungi Galaxy A3 i Galaxy J3 po 5 giga supernetu dla każdego oraz nielimitowane rozmowy i SMS-y w kraju. Przyjdź do sklepu T-Mobile i stwórz super duet już dziś. Zaczęłam ćwiczyć, by schudnąć. Instruktorka poleciła mi suplementy diety Fundamik. Myślałam, że odżywki są tylko dla sportowców, ale Fundamik jest dla osób takich jak ja. Jest bezpieczny i dostępny w aptekach. Teraz 30 minut przed treningiem biorę formułę stymulującą Fundamik, której składniki dodają energii i wspierają spalanie tłuszczu. A po ćwiczeniach piję odżywczy koktajl białkowy Fundamik i potem nie jestem głodna. Teraz nareszcie widzę efekty. Fundamik, by trening dał Ci więcej. Węgierski Instytut Kultury i Program Drugi zapraszają do studia imienia Witolda Lutosławskiego. W programie wieczoru tańce z galanty Kodaja, muzyka żałobna Lutosławskiego i koncert na klarnet Koplenda z solistą Andrzejem Cieplińskim. Polska Orkiestra Radiowa pod batutą Żolta Hamara. Dziś godzina 19. Bilety do nabycia na godzinę przed koncertem w kasie studia. Tymczasem w gabinecie prezesa. Do tego to jeszcze jest pupil. Taki pupil. Toruński. Pupil toruński. To jak rasa psa. 10. odcinek Ucha Prezesa już dziś na showmax.com. Oglądaj 14 dni za darmo, potem tylko 19,90 miesięcznie. Tylko do jutra super okazje w Play. Sony Xperia XA za 49 zł w abonamencie za 75 miesięcznie i HTC One A9s za złotówkę w abonamencie za 85 miesięcznie. Przenieś swój numer do Play. Szczegóły na play.pl. Play. Wojtechu, zapobiegłem kryzysowi. Jakiemu, Reneuszu? Kryzysowi zbitej szybki w nowiutkim smartfonie. Jak to zrobiłeś? Najpierw go okleiłem za darmo, a dopiero potem upuściłem. Niechcący. Teraz w Saturnie ochrona smartfona. Kup dowolny smartfon za minimum 699 zł, a my za darmo zabezpieczymy go folią lub szybą ochronną. Polecamy. Wojtek i Reneusz. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Po cichutku, po malutku, na paluszkach przyszła do mnie ta piosenka i szepnęła mi to. To ci powiem, mój maluszku, trzyma pioskę ten w serduszku. Ona troski twe ukoi i pomoże ci w niedoli. Ona troski twe ukoi i pomoże ci w niedoli. Kiedy powiesz sobie tylko raz, dwa, trzy. To ci powiem, mój maluszku, trzymaj pioską ten w serduszku. Ona troski twe ukoi i pomoże ci w niedoli. Ona troski twe ukoi i pomoże ci w niedoli. Kiedy powiesz sobie tylko raz, dwa, trzy. Po cichutku, po malutku, na paluszkach przyszła do mnie ta piosenka i szepnęła mi do uszka. Kiedy smutki cię dopadną i zmartwienia cię ogarną, ona uśmiech ci przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz. Ona uśmiech ci przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz. Kiedy powiesz sobie tylko raz, dwa, trzy. Kiedy smutki cię dopadną i zmartwienia cię ogarną, ona uśmiech ci przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz. Ona uśmiech ci przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz. Kiedy powiesz sobie tylko raz, dwa, trzy. Kiedy smutki cię dopadną i zmartwienia cię ogarną, ona uśmiech ci przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz. Ona uśmiech ci przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz. Kiedy powiesz sobie tylko raz, dwa, trzy. Po cichutku, po malutku, na paluszkach. A my witamy bardzo serdecznie i bardzo głośno w zagadkowej niedzieli i wcale nas smutki nie dopadają ani zmartwienia. Czy to prawda? Prawda, prawda. A prawda, ale ja mówiłem 490. I co z tego wynika? I start. I start. A, i start, rozumiem. Powiedział na 490 Michał... punktów. Aż tyle? A za co aż tyle punktów przyznałeś? Za to, że jesteśmy wspaniałą trójką. Wspaniała trójka to Michał, Lulu i pan Adam Hryniewicz z Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. Dzień dobry, panie. Dzień dobry, witam wszystkich. Adamie. Och, po latach niemalże zawitał pan do zagadkowego studia. Nie tęsknił pan za nami? Oj, bardzo tęskniłem, ale jakoś mnie nie lubiliście chyba. Bo... Nie no, bardzo pana lubiliśmy, bardzo, bardzo. Jest tyle tematów niewiarygodnie ciekawych, ale ten dzisiejszy to jest chyba mój numer jeden. No zobaczymy. Ulubiony. Cały jestem w strachu, że to będzie coś, nie wiem, ekstra, ale... Zobaczymy. No dobrze, nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, ale spróbujmy zgadywać, bo w tym programie lubimy. Lubimy zgadywać? Lubimy. Ta. No to skoro lubimy, to posłuchajcie, posłuchajcie. Co to takiego nam się teraz odezwie? A? Co to za odgłosy? Ptak. A gdyby do ptaka dołożyć rybę, to byłoby to, co takiego? Latająca ryba. A bym powiedziała... Ciumkanio-ćwierkanie. A ciumkanio-ćwierkanie, papugoryby. Co to jest papugoryba? Nie. Co to takiego? Ryba, takiego? Która wygląda jak papuga. Ryba, która papuguje po kimś. A czy wiecie może, gdzie ta papugoryba zasypia? Co za pytania. Wiecie, czy w ogóle dlaczego? Zasypia? Czy w ogóle zasypia? No, jest pytanie. Z moją koszulką? Słuchajcie, bo ja cokolwiek wiem. Pan Adam jest tu ekspertem jedynym, ale ja trzymam w dłoni książkę Jak zwierzęta śpią. Maria Strumpfowa i Jiri Dworak. Zachwyciłam się tą książką. Ona jest przepięknie ilustrowana. Jest taka w sumie niepozorna, bo niewielkich rozmiarów, ale urocza. I opowiada o fascynującym śnie zwierząt. I teraz uwaga, papugoryba żyje w ciepłej, słonej wodzie między koralowcami. Każdej nocy buduje sobie dom. Wiecie, jaki dom? Bąbel ze śliny, który chroni ją przed atakiem drapieżnych ryb. Kiedy się budzi, przekłuwa go i wypływa do dużo większego bąbla, którym jest morze albo, no albo i ocean. Czyli jednak śpi, panie Adamie. Śpi, śpi. I to jeszcze w domku poza bąblem, bo zwykle ten bąbel, ona sobie znajduje jakąś kryjówkę wśród koralowców i tam buduje ten bąbelek, w którym śpi, a kryjówkę jeszcze czasami zatyka takim koreczkiem, tym, co tam czasami pod ręką też... gdzieś będzie miała, czy pod płetwą. Może kiedyś też będzie jakiś, nie wiem, kameleon wodny, który będzie mógł się łatwo ukryć. No bardzo blisko prawdy jesteś, bo nie kameleon, ale jaszczurka jest taki legwan morski, który je to, co jest pod wodą. Też konik polny czasami się może upodobnić do skał. No też. Wielowątkowe dyskusje ekspertów. A my teraz zaprosimy do naszego studia tego jegomościa. Wiecie, co to takiego? Głucha cisza? A, słuchawki na uszy. Zakładamy słuchawki. No przecież jegomość mieszka w naszych słuchawkach. Szybciutko, szybciutko. Co to za jegomość? Wiemy już? Aha. Kogut? Nie. Pszczoła? Kogut gdzieś tam w tle, w tle. A gdybym wam po blisko, blisko ciepło powiedziała, że trzmie... Trzmiel, tak. I teraz posłuchajcie, co się dzieje, kiedy trzmiel chciałby zasnąć. Gdy samiec trzmiela opuści gniazdo, już nigdy do niego nie wraca. W ciągu dnia pije nektar i goni przyszłe królowe, a wieczorem znajduje sobie miejsce, gdzie może złożyć skrzydła. Czasem chowa się do kwiatu, tam jest cieplej niż na zewnątrz, kiedy indziej uczepia się rośliny. Senny i odrętwiały wygląda, jakby chorował, ale to tylko nocny chłód odebrał mu siłę. Kiedy rano się ociepli, szybko wyleci na świat. Słońce naładuje mu baterie, tak jak nam wszystkim. I to jest baterie historia. Słoneczne. O, chmielu, każdy takie baterie w sobie ma. No to spróbujmy jeszcze z tą panienką. A, i tu taki znak wielki zapytania w waszych oczach widzę. Dzidzia albo owca? Płacząca albo owca? Dzidzia albo owca. To jeszcze raz poprosimy. Czy to dzidzia? Pan ekspert też wielkie oczy robi? A Lulu, a może co, jakieś japońskie stworzenie? Nie? No to ja wam podpowiem tak. Ta dzidzia albo owca, która nie jest dzidzią albo owcą, prawie całe życie spędza w wodzie. Tam łowi, bawi się i śpi. Obraca się na plecy, kładzie się na falach i łapie się długich włókien glonów, żeby jej nie zabrał prąd. Albo rączka w rączkę. A, to już pan wie. A, ja już wiem. Panie ekspercie, albo rączka w rączkę. Młode układają się na brzuchu mamy i wszyscy razem zamykają oczy. N.A.? Czyli? Pierwiastek po łacinie. Mhm. Jakiś to pierwiastek jest. Pewnie tak. Nad głową mają czarny kot z dziurami, gwiazdami, a pod grzbietem słone łóżko, które będzie je kołysać do rana. Doczytałam tekst do końca, bo on jest piękny. Uważam, że naprawdę to się udało. Chomik czarodziej? To nie jest chomik czarodziej. I to nie jest jeszcze jakaś była podpowiedź? No to panie Adamie, poprosimy. Poprosimy? To wydra morska. A no właśnie, co to za stworzenie? Takie... No, powiedzmy futerkowe w cudzysłowie, ale duże dosyć zwierzątko, podobne troszeczkę do naszej wydry, bo w Polsce też żyją wydry, ale ta żyje w morzu i tak jak tu pięknie w tekście było, one sobie na plecach pływają, brzuszkiem do góry i żeby nie rozpłynąć się w czasie snu, łapią się właśnie jakichś wodorostów albo za łapki przednie i tworzą jedną wielką gromadkę, która se dryfuje w nocy po wodzie, jak śpią. I tak właśnie śpią. Tak. Pięknie, fascynujące jest to. A teraz zmierzmy się z bohaterem, z bohaterką taką. Ona wiecie, co ona mówi do nas? Tak, tak, tak, teraz ja. Ale kim jestem ta ja? Foka. Foka, brawo dla Lulu, świetnie. A jak ta foka śpi? Jak śpi? Tak na co dzień nie zadajemy sobie takich pytań, prawda? Jak zwierzęta śpią? Lunatykuje i jeździ na łyżwach. Jakby zwinęła się w kołdrę. Foka, gdy chce się zdrzemnąć, chowa się pod powierzchnię morza. Nozdrza zasłania klapką, żeby nie naleciała do nich woda i wyłącza połowę mózgu. Jest w półśnie. Budzi się tylko wtedy, kiedy musi nabrać powietrza. Młode foki już po kwadransie, a dorosłe wytrzymują całe pół godziny. Wypływają na powierzchnię, szybko biorą oddech, no i uważają, żeby nie spotkać niedźwiedzia polarnego. Prawda, panie Adamie? Albo innego drapieżnika. Wszystko się zgadza, ale nie zawsze śpią pod wodą. Czasami śpią na lądzie i wtedy śpią na całego. To znaczy, one muszą czuwać oczywiście, żeby bronić się przed różnymi niebezpieczeństwami, głównie drapieżnikami. I przed ich dziećmi, no. No tak, ale ten półsen pod wodą to jest głównie dlatego, żeby się nie utopić. Mhm. Nie można spać na całego pod wodą, bo w wieczorem się nie ma tego odruchu wypływania i zaczerpnięcia powietrza. W związku z tym śpimy połową mózgu i jeszcze u niektórych zwierząt, nawet tych, które bardzo dobrze znamy, może będziemy wiedzieli, które, jeszcze jest oko jedno. Działa. Otwarte, tak. I działa ta półkula, która jest nieczynna, to przeciwległe oko jest czynne i obserwuje, co się dzieje. I w ten sposób śpią także delfiny i w ten sposób śpią także niektóre ptaki, a my, ludzie, nie, tak bardzo rozwinięci. Jeszcze wróćmy do zwierząt z tym połową snu i tym okiem. Mm-hmm. I psy. Psy tak śpią. Oczywiście te, ale co, które... że jedno oko otwarte, drugie zamknięte? Takie w współczuwaniu... Mamsa, przepraszam uprzejmie, no tak, nigdy tak, tego nie ale widziałam. Te nasze domowe pieski, które już tak więcej na fotelu i w łóżku niż... Tak, straciły instynkt pewnie. To już śpią tak, że czasami je trzeba szarpać, żeby obudzić, chrapią, drzemią, śpię i śni im się różne to rzeczy, prawda. Bo biegają, szczekają w czasie snu, różne tam są rzeczy. I to jest taki sen, gdzie nie ma niebezpieczeństwa i śpimy. Ja usnąłem i mam jedno oko otwarte. A ja mam taką prośbę, jakbyśmy dali panu Adamowi dokończyć zdanie, a potem coś powiedzieli, to byłoby świetnie. Prawda? Tak. Ale taki sen, no mówię, tak jak pies, niektóre kaczki tak śpią. Nikomu by chyba do głowy nie przyszło, bo ptaki, owszem, tak, ale kaczka tak sobie śpi, że ma jedno oko, szczególnie te, które drzemią w dużych stadach. I te egzemplarze, które te ptaki, które są na obrzeżu tej gromadki, czyli bliżej lądu, śpią tak po połowie, z jednym okiem otwartym, żeby czuwać, co się dzieje, czy od strony lądu nie zbliża się jakieś niebezpieczeństwo. Także tych mechanizmów jest sporo i wiele zwierząt właśnie śpi tak, jak nam się wydaje, że spać nie powinni. Bo cóż to za sen połową mózgu i z jednym okiem otwartym, prawda? Ja bym tak nie usnął. A jednak, to nie tylko, że pan by tak nie usnął. Pan by tak, panie Adamie, po prostu nie potrafił. Nie, nie. Smutno było starej babci pewnego wieczoru. Posłuchała sobie radia, nabrała humoru. Wrócił z pracy dziadek stary, rozdział się z kożucha. Siadł przy piecu, fajkę kurzył, radia sobie słuchał. Cześć, młody, stary, zdrowy, chory, przy radiu miłe dnie wieczory. Radio domowy, dobry skrzat. Co zechcesz, niech się ci oddali na niewidzialnej, szybkiej fali. Radio to w domu cały świat, to w domu cały świat. Szyła mama na maszynie, bolały ją palce. Pokrzepiła się muzyką, radio grało walce. Kapryśiła cały ranek, Karolinka mała. Nastawiła sobie radio, już poweselała. Cześć, młody, stary, zdrowy, chory, czy radio miłe dnie wieczory. Radio domowy, dobry skrzat. Szybkiej pali radio, to w domu cały świat, to w domu cały świat. Pani Ewa Bem, nasza ulubiona, także. No i piosenka o radiu, rzecz jasna, ponieważ jesteśmy... W radiu. No brawo. A w radiu pięknie brzmią wszelakie dźwięki. Ratunku, zamknięto mnie w radiu. No wiesz co? Szczerze, może ktoś zepsuć ten mechanizm? Muszę wyjść. Szczerze mówiąc, Michale, za chwilę rozpoczyna się wielki bieg i będą wszystkie ulice pozamykane i rzeczywiście w tym radiu możemy spędzić wiele czasu. Kto wie? Ale wróćmy do naszego świata zwierząt i do naszych pytań. Czy ktoś z was próbował zasnąć stojąc na jednej nodze? Raczej nie. Flamingi chyba tylko. No i widzisz, i chciałam zapytać, które zwierzę tak robi i nie muszę zapytać. No brawo, panie Adamie, ekspercie. Flamingi, no przecież tak, prawda, ale jeszcze to jest jedno pytanie. A co robią z głową? No chyba pod pachę chowają, nie? Tak. Naprawdę ale tak? Tak, chowają głowę. Proszę zobaczyć, że nie wszystkie ptaki tak śpią, a flamingi, mimo że stoją na jednej nodze, to jeszcze głowa jest schowana pod skrzydło. A otwierając książkę Jak zwierzęta śpią, czytamy. Śpiący flaming stoi na jednej nodze i nie robi tego dla zabawy. Dzięki temu mniej się wychładza od zimnej wody. Głowę obraca tyłem do wiatru, żeby mu, jeśli przyjdzie deszcz, nie napadało za pióra. Sterczy tak ponad wodą jak drzewo na wysokim, chudym pniu, a kiedy zawieje wiatr, kołysze się. Jakież to mądre. Jakaż natura jest mądra i piękna. Oj, tak. I wędrujemy sobie dalej. Teraz uwaga, proszę Państwa. Ile godzin na dobę zazwyczaj śpicie? Lulu, Michale. Ja wstaję zazwyczaj gdzieś tak 6. A kładziesz się spać zazwyczaj o? Zazwyczaj o 19. Człowieku, to ty przesypiasz jak ten leniwiec. Większość swojego życia nie ma. Leniwiec wcale tak długo nie śpi. Nie? Czyli stereotyp znowu, o którym rozmawialiśmy. Tak. A gdybyście tak spali godziny dwie, to co by wówczas się działo? Głowa boli. I nie bylibyśmy wyspani. A ona tak potrafi. Kto taki? Posłuchajcie. I nie jest to trzmiel. Leniwiec? I nie jest to leniwiec. No to jeszcze się odezwij, kochanieńka. Pan Adam, ekspert cały w napięciu. Panie Adamie, to ja powiem tak, ma 7 kręgów szyjnych, dokładnie tak jak my ludzie. Żyrafa. Aha, ale te jej kręgi szyjne są potężne. No właśnie, żyrafa. Jak ta żyrafa śpi? Jak ona daje radę po 2 godzinach snu? Jest tak, że im większe zwierzę, wśród zwierząt roślinożernych, tym krócej śpi. 2-2,5 godziny śpi też słoń, największy. Żyrafa też mała nie jest. I też śpi krótko, ale troszkę ma inną technikę snu. Żyrafa w związku z tym, że ma długą szyję, jak się położy, to jeszcze zakręca szyję tak, że mniej więcej głowa jest w okolicy tylnych nóg. Jest to taki dziwoląg straszny, trudno nam to sobie czasami wyobrazić, dopóki tego nie zobaczymy, ale jest jej to z pewnych fizjologicznych względów potrzebne, że właśnie tak. Słoń, a wiemy, że są 2 słonie. Jest indyjski i afrykański. Afrykański z reguły śpi na stojący, opierając się o drzewo. A dlaczego? Bo ciepła jest ziemia. Jakby się położył, to by się przegrzał. Poza tym taki ciężar. On co chwilę by musiał się przewracać z boku na bok, żeby się nie udusić. A słonie indyjskie kładą się, bo tam jest troszkę chłodniej i śpią, przewracając się mniej więcej co pół godziny z boku na bok, bo inaczej nie dałyby rady, ale też śpią 2,5 godziny. Panie Adamie, pan pracuje w ogrodzie zoologicznym i obserwuje pan te zwierzęta. Wiem, że z wielką pasją i miłością. Które zwierzę ma najbardziej barwne sny? Czy to da się zaobserwować, które zwierzę w ogóle śni? Jest pewna trudność. My nie pracujemy w nocy albo bardzo rzadko. Ale w dzień także zwierzęta śpią, prawda? Ale mało. W dzień się tyle rzeczy dzieje i większość zwierząt jest jednak o aktywności dziennej. W związku z tym one mają tyle zajęć. Tak są zajęte, że o tym śnie nie bardzo nawet myślą. Natomiast noc jest nocą, jest wtedy cisza, spokój. Zupełnie to inaczej funkcjonuje. Zwierzęta w ogrodzie funkcjonują troszeczkę inaczej niż na wolności. Troszeczkę się przestawiają. W związku z tym nie zawsze wszystkie rzeczy są możliwe do zaobserwowania. Natomiast uważam, że najbardziej barwne sny ma mój pies, którego oglądam. I on już różne rzeczy w czasie snu wymyśla i odzywa się i biega. I budzi całą rodzinę. Skąd ja to znam? Dokładnie tak to wygląda. Pozdrawiam cię, Miko, kochana moja. A teraz słuchajcie, będzie naprawdę zaskakująco. Czy to możliwe, aby zasnąć klęcząc? Możliwie, ale nie u nas. Ale nie u nas ludzi, prawda? Tak. Cóż to za dziwny stwór tak potrafi? Co są odgłosy? Dwa są takie stwory. Dwa są takie stwory? Podobnie się nazywają. A ten, który teraz się do nas odzywa? No właśnie, ja mówię o tych. Który to się teraz odzywa, to ja nie wiem. Jeden z dwóch. Nie wiadomo, czy ma jeden garb, nazwy czy mają dwa garby. No właśnie. Einstein? Baktrian albo dromader. A mówiąc zupełnie prosto, jednogarbny czy dwugarbny wielbłąd. To był wielbłąd, odezwał się do nas. I właśnie potrafi jegomość zasypiać na kolanach. A czy wy wiecie, dlaczego on zasypia na kolanach? Trudne pytanie, ale pomyślcie, tam jest tak niezwykle gorąco. Jest parzący piasek. No. O tym słoniu troszeczkę mówiłem. prawda? Mm-hmm. Gdyby tak zwierzę to nasze położyło się, to mogłoby naprawdę mieć poparzenia na całej skórze, rozległe. Mm. A jeśli opiera tylko swoje ciało o te cztery punkty, to, panie Adamie... No mniej ciepło, a mniej można się poparzyć. Poza tym na skórze są... No coś w rodzaju takich poduszek, które go izolują. Tak, a to poza można... tym w garbach jest zapas wody. To prawda. To znaczy nie tłuszczu. Zupełnie. Nie zupełnie. Wody tam nie ma. Jest tłuszcz, ale tłuszcz, który się spala, daje dużo, dużo wody i stąd czerpie organizm płyny, które są mu potrzebne. A żegnając książkę Jak śpią zwierzęta, czy Jak zwierzęta śpią, bo tak brzmi poprawnie tytuł, autorstwa Marii Strumpfowej i Iri Dworaka, zajrzymy teraz, do stworzenia, które śpi z jednym otwartym okiem, a połowę mózgu ma uśpioną. Już co nieco o tym rozmawialiśmy, ale to dotyczyło wtedy te nasze opowieści foki, delfina, a teraz będzie fruwający klejnot. Fruwający klejnot, który nazywa się jak, panie Adamie? Jaskółka? No, blisko pewnie. Blisko, też na J. To powiem jeszcze inaczej. Niektórzy chłopcy mają tak na imię. Jarek? Czy to jest latający Jarek? To nie jest latający Jarek? Jeszcze ale jest latający Jerzyk. O właśnie. Ale różne są teorie. Z tym jednym, tym połową snu u jeżyków, niektórzy twierdzą, że tam jest pełen sen i jeżyk, który... Ja to cytuję teraz, to nie moje. Ponoć po wykluciu przez pierwsze 2 lata w ogóle nie śpi. Tylko lata. Mało tego, ja słyszałam, że w ogóle nie osiada na ziemi czy na gałęzi. Nie osiada. Ona się przy murze czasami przepiera. Tak, bo... Ale jak, panie Adamie, zaraz przez 2 lata non-stop lata? To znaczy, może ma takie przerwy, kiedy nie lata, ale ustawia się tak jak szybowiec do wiatru i prądy powietrza go w jakiś sposób utrzymują tak, że jakby stał w miejscu, ale nie... Ten mechanizm nie jest jego pracą mięśni, tylko już wykorzystuje wiatr. Ale mówię, to nie moje, ja to tylko znam. Z opowieści. No może z książek, niekoniecznie opowieści. Natomiast faktem jest, że jeżyk nie siada na ziemi. On jak nie daj Boże usiądzie, to nie potrafi się poderwać. Wielokrotnie zaskoczeniem było dla wszystkich, którzy przynosili jeżyka pod tytułem Jaskółka do ogrodu, że coś jej się stało i nie może latać. I w momencie, kiedy się okazywało, że spłatne są skrzydła, jeżyk, trzeba było go rzucić do góry. Sam to osobiście parę razy robiłem. I było to zaskoczenie wielkie, że ptak, który się nie ruszał, właściwie nie mógł wystartować, rzucony do góry, odlatywał w pełni sprawny. Bo on nie wystartuje z ziemi. One się przyczepiają pazurkami do muru, do skały i tak jakby odpadały od tego, wtedy łapią powietrze w skrzydła i mogą sobie dalej lecieć. Panie Adamie, czyli w pewnym sensie był pan skrzydłami jeżyka? No tak, czasami. A gdyby tak latać móc, wysoko ponad światem spoglądać z góry w dół na zwykłe ludzkie sprawy lub zmniejszyć rozmiar swój, czy stać się niewidzialnym, przechodzić przez lustrowe mgłę na drugą stronę baśni do świata pełnego snu. Rzeczy niezwykłych i nierealnych, by już za chwilę znów przenieść się do krainy wyobraźni. Thank you. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. A w naszych poczytajkach warto wspomnieć, że właśnie odbywają się 16. Poznańskie Spotkania Targowe, książka dla dzieci, młodzieży i rodziców, a są to najstarsze w Polsce targowe spotkania poświęcone książce dla kogo? Dla dzieci. No pewnie, że dla dzieci. To także targi edukacyjne i po raz pierwszy targi książki naukowej i popularno-naukowej. Jeszcze dzisiaj serdecznie zapraszamy i serdecznie zapraszamy do spotkania z naszymi książkami, które wybraliśmy. Mnóstwo ich mamy w zagadkowym studiu, mnóstwo do nas dociera. Spośród wszystkich i wyłowiłam tę, która mnie zachwyciła, wzruszyła i z którą trudno byłoby mi się rozstać. To jest książka, o której niełatwo jest mówić, bo zachwyt nie mieści się w słowach, po prostu. A ja tak mam przy książkach Iwony Chmielewskiej, że kiedy się je otwiera, wtedy zawsze zatrzymuje się czas. Czy to możliwe? Obie to jest tytuł autorstwa Justyny Bargielskiej i Iwony Chmielewskiej. To opowieść bardziej dla waszych rodziców i dziadków. O czym? No mniej więcej o tym, o czym opowiada zdanie, które kiedyś usłyszałam, a brzmi ono tak. Dziecko to serce matki, które poszło sobie na spacer. Czy ktoś z was coś z tego rozumie? Dziecko, czy matka to... nie kocha dziecka? Wręcz odwrotnie, proszę pana, że matka bardzo kocha dziecko i że dziecko jest częścią matki i że do końca życia, bez względu na to, gdzie to dziecko żyje, mieszka, to ma miejsce w sercu matki. To jest opowieść o najpiękniejszej i bardzo trudnej, często myślę, miłości matki do dziecka. Przepiękna, poruszająca. Pod tytułem Obie. Kolejna książka, proszę państwa. Już jutro będziemy świętowali Międzynarodowy Dzień Teatru i to jest bardzo dobra okazja, aby polecić interesującą książkę. Z duchem do teatru autorstwa Niki Jaworowskiej-Duchlińskiej. Czy państwo chadzają do teatru? Czasami. Dosyć rzadko ja. A czy państwo się na tym teatrze znają? Ja nie połknąłem haczyka. Nie połknąłeś? To może jak przeczytasz tę książkę, to połkniesz, bo mamy tutaj kilkadziesiąt skrupulatnie opisanych i opracowanych haseł związanych z teatrem, a wśród nich, na przykład, zaraz sobie zaznaczyłam stronę 44, a wśród nich sztankiet. Ja nie będę wyjaśniała teraz, co to znaczy, ale zachęcam was do przeczytania tej lektury. No i jeszcze jedno. Przez te wszystkie strony książki oprowadzać was będzie on. On, czyli? Duch. Czyli duch. I szybciutko następna pozycja. Córka Bajarza. Konkurs Piórko to ta inicjatywa, która wspiera debiutujących pisarzy oraz ilustratorów. Rekomenduje go znakomity ilustrator, pan Bogdan Butenko i pisarka Renata Piątkowska. A ja trzymam w dłoniach laureatkę konkursu, książkę pod tytułem Córka Bajarza, którą napisała Monika Radzikowska, a zilustrowała Monika Biała. A w książce, jak w królewskiej szkatułce, można znaleźć skarb. Wiecie, co to za skarb? Miłość do książki. Pięknie powiedziane. To jest przesłanie, że wszystko, czego potrzebujemy do szczęścia, znajdziemy gdzie? W książce. Albo gdzie? We własnym. I we własnej wyobraźni? I we własnym. Sercu. Zgadza się? Tak. Zgadza się. Co ja mam tutaj wybrać? A, Basię, odłożymy sobie na następny raz. Przepięknie napisana książka, również wzruszająca i również trudno było mi się od niej oderwać. Basia i przyjaciele, Titi, ale o niej więcej za tydzień. A teraz może nasi jubilaci. No dobrze, teraz do akcji niech wkroczy on. Thank you. No, on, czyli kto? Reksio! Reksio, już się przestraszyłam, bo usłyszałam rekin. Reksio, Reksia kochamy, tak? Znamy, lubimy i kochamy. Czy to prawda? Znamy, lubimy i kochamy, tak, i potwierdzam. I pan Adam również, pan ekspert z ogrodu zoologicznego. Jasna sprawa, wychowałem się na Reksio. A właśnie, to dzieciństwo moje także. Moje tak, nasz kochany Reksio. A choć ma już całe 50 lat, to dużo czy mało? Dużo. Dużo. To wciąż jest młody, szalony, zabawny, ale przede wszystkim szlachetny i dobry. Bohater dzieciństwa waszych rodziców i waszych dziadków, no, świętuje swoje urodziny i z tej okazji ukazała się książka Reksio, Dobranocka Wszechczasów, autorstwa Marii Szarf. Serdecznie polecamy. Oj, cegła wielka, prawda? Wielka cegła będzie o czym? Tak, będzie można przeczytać. I o, jeszcze tak, jeszcze on. Już pora wstać, wyruszyć z domu, przyjaciela spotkać znów. Miły puchaty, okrągły, bo to mu jest Kubuś, puchatek Kubuś. Wśród roju pszczół, jak to nie dziadku frut, Kubuś płaci bez trudu. Ramboli, bamboli, na dom płasować mu. Zabawa stały gość, a przypomnij dość, to jest raz na jakiś czas. A gdy jesteś sam w domu wśród czterech ścian, gdy coś ci dostwiera, to masz przyjaciela. Kubuś, puchatek Kubuś, gdziekolwiek by szedł, hej, pójdę tam i ja. Kubuś i nie ma cudu, i jutro i dziś, i ja i mój puchat i mi. Nowe przygody Kubusia Puchatka w przykładzie Michała Rusinka. Ale zaraz, czy wy wiecie, ile Kubuś Puchatek ma lat? Dużo. Dużo, dużo, bo no, ale już ile? Jego twórca nie żyje chyba. No, nawet na pewno, niestety. A ile lat może mieć Kubuś? Panie Adamie, pan może ile, wie? Nie wiem, ale pamiętam. 100? Także sporo już na A pewno. A blisko prawdy jesteś. Blisko 90? Prawdy. O! Idealnie. Brawo, Michale. Ale Kubuś Puchatek na to mówi tak. 90? Spytał Kubuś Puchatek. Czy to więcej niż 7? Tak, Puchatku, odrzekła cierpliwie mama kangurzyca. Skończyłeś 90 lat i trzeba to uczcić. Ale choć Puchatkowi przybyło lat, to jego przygody nadal są piękne i młode, ponieważ przydarzają się komuś, kto wciąż potrafi spoglądać na świat w najpiękniejszy i najszczerszy sposób. Wiecie jaki? Oczyma dziecka. Nowe przygody Kubusia i Puchatka. I małego co nieco. I małego co nieco. Nowi autorzy, myślę, że do tej książki w naszym zagadkowym studiu powrócimy jeszcze nie raz. La la la la la la la la la la la la la. A to było taka. To był taki refren piosenki o Kubusiu Puchatku, która nam się trochę teraz zbuntowała, ale nie szkodzi. A może i nawet dobrze się stało, ponieważ teraz powitamy w naszym studiu kolejnego absolutnie wyjątkowego gościa. Ojciec mój, człowiek bardzo inteligentny, ale prawnik z zawodu, był kategorycznym przeciwnikiem trzymania zwierząt w domu. Wobec czego jedyne zwierzę, które wolno mi było hodować, to była rybka złapana w kałuży i trzymana w słoju po ogórkach. Skądże więc we mnie ta pasja do hodowli? I wyobraźcie sobie, po dziś dzień nie potrafię tego poprawnie rozstrzygnąć. Albowiem są tu dwie możliwości. Ojca, mieszczucha z urodzenia, przyroda nie ciągnęła. Ale matka, pochodząca ze wsi, od dzieciństwa pasjonowała się wręcz do hodowli. I to nie tylko kur czy indyczek, ale miała nawet dudka, którym się opiekowała i hodowała go w klatce. A no właśnie, zawitał do naszego studia pan doktor Jan Żabiński. Opowiedział o swoim dzieciństwie i o tym, jak zaczęła się ta pasja, jego potężna pasja. A w naszym studiu witamy ponownie pana Adama Hryniewicza z Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. Panie Adamie, doktor Żabiński, jego żona Antonina to wyjątkowe postaci. Oj, wspaniali w ogóle ludzie i myślę, że wszyscy, którzy lubią ogrody, słyszeli o ogrodach zoologicznych, warszawiacy wiedzą, kim byli państwo żabińscy, bo tu należy mówić o obojgu państwu, nie tylko o panu dyrektorze ogrodu, ale i również o jego żonie i wielki wkład, jaki oni włożyli dla rozwoju ogrodu, ale i później ich wspaniała wojenna historia i wielki wkład w człowieczeństwo, nawet można by powiedzieć bohaterstwo, o odwaga, wyjątkowa odwaga. Ja przynajmniej nie potrafię sobie wyobrazić okropieństw wojny, natomiast oni przeżywając to potrafili wiele rzeczy zrobić, narażając własne życie. I oczywiście później okres powojenny państwa żabińskich, bo również po wojnie ten ogród dalej prowadzili przez długie lata. Antonina Żabińska, Ludzie i zwierzęta, autobiografia żony dyrektora warszawskiego zoo, odwaga, która wciąż inspiruje pisarzy i świat filmu. To taka kobieta niezwykła, wielka, a szlachetna, mądra, dobra, można naprawdę o niej długo opowiadać. Jej książka ukazuje się pośmiertnie już. Hollywood zainspirowane biografią zrealizowało film, który właśnie wchodzi na ekrany kin. A pani Antonina skromna zawsze za mężem, zawsze w cieniu męża, zawsze pomocna. Z niezwykłym darem ujarzmiania dzikich zwierząt. Ona nie była wykształcona w tym kierunku. Potrafiła leczyć te zwierzęta, rozumiała je jak rzadko kto. Pewnie krążą opowieści wśród państwa pracowników ogrodu zoologicznego na jej temat. Nikt już obecnie nie pracuje z osób, które znały państwa Żabińskich. Natomiast ja zaczynając pracę w ogrodzie 40 lat temu, miałem przyjemność rozmawiać z pracownikiem, który również zaczynał jako mały chłopiec pracę w ogrodzie jeszcze przed wojną i po wojnie wrócił do tego ogrodu. W związku z tym państwa Żabińskich znał osobiście. Ale wtedy jakoś te rozmowy nie na stronę państwa Żabińskich jakoś się nie potoczyły, bardziej o historii ogrodu, o tym, co jakichś takich śmiesznych czy smutnych przypadkach, które się w ogrodzie działy. Natomiast państwo Żabińscy, no musimy o nich mówić, jak już wspomniałem, razem. Tu nie można o pani Antoninie czy pani Janie. Oni się razem uzupełniali. Oni byli wspaniałym tandemem, który... No cóż, same superlatywy trudno mi się tutaj wypowiedzieć, ale uważam ich za wspaniałych, wspaniałych ludzi. Ludzi, którzy pomagali zwierzętom, a kiedy zwierzęta podczas wojny odchodziły, pomagali ludziom, ryzykowali własnym życiem. Pani Antonina uratowała, pan Jan również, wiele istnień ludzkich. Zostali potem nagrodzeni oczywiście, ale kiedy człowiek wyobrazi sobie, że mieli małe dzieci, ryzykowali życiem własnych dzieci, to możemy sobie pomyśleć, jakiego formatu to byli ludzie. I wczoraj rozmawialiśmy, panie Adamie, mówiąc o tym, że to było bohaterstwo, że to był swojego rodzaju fenomen. No tak, w czasie wojny każda pomoc innym, pomoc ludności żydowskiej sprowadzanej z getta, no to był wyrok śmierci. Jeżeli okupant by o tym się dowiedział, proszę pamiętać, że Niemcy w domu państwa Żabińskich w ogrodzie bywali. A w piwnicach tegoże domu, czyli parę metrów pod spodem, mieszkały rodziny żydowskie. Z małymi dziećmi. No tak, oczywiście. Był tam, zresztą wiele tych osób przeżyło. Później były wspomnienia, opowieści osób, które przeżyły właśnie dzięki odwadze państwa Żabińskim i funkcjonowania w tym budynku w ogrodzie, w piwnicach. Był cały system powiadamiania opracowany, czyli gra na fortepianie pani Antoniny, jeżeli zbliżało się niebezpieczeństwo, ucieczka z piwnicy tunelem pod klatki ptaszarni, które obok stała. No jest to fantastyczne i w ogóle wspaniałe i dzięki, że taki film również powstał, można mieć różne zastrzeżenia do tego filmu, ale idea główna, czyli bohaterstwo i państwa Rzepińskich i pomoc wielu, wielu osobom został w tym filmie zachowany i oddany. Mnie jako pracownikowi ogrodu, który zna tę piwnicę, zna ten budynek, bo stoi do dzisiaj, to niektóre sceny na pewno będą szokowały i raziły, tak jak obecność białych lwów, których w czasie wojny dopiero w latach 50. pojawiły się w ogrodach. Czy też Tuzinka, nasza duma i chwała. To był słoń indyjski, a nie afrykański. Są to dla nas w ogrodzie różnice istotne. Dla całej sprawy chyba mało istotne. Ważne było, że tym osobom się udało pomóc i przeżyć okropność wojny. Więcej w filmie o tytule? Azyl. Azyl i więcej w książce Antonina Żabińska. Ludzie i zwierzęta, i więcej już za chwilę u nas w Zagadkowym Studiu. Co piękne rodzi się z marzeń i z pasji, a życie państwa Żabińskich jest tego przykładem. I takich ludzi i takiego ich życia się nie zapomina, co słychać dzisiaj w naszym zagadkowym studiu. Więcej, przepraszam, chciałby się naśladować, choć to jest bardzo trudne. To prawda, bardzo trudne, bo to wysoko została podniesiona poprzeczka. To o tej pasji jeszcze niech będzie. Pan doktor Żabiński opowiadał fenomenalnie o zwierzętach tu, w Polskim Radiu. I Polskie Radio, jego przepastne archiwa, posiada te jego nagrania. No to niech zabrzmi głos doktora Żabińskiego raz jeszcze. Dziś spróbuję zaprezentować wam kaszalota. Bo cóż my zasadniczo wiemy o tych zwierzętach? Przede wszystkim, że są olbrzymie, do 30 metrów długości. Że mają kształty opływowe, rzeczywiście w ogólnych zarysach typu rybiego, a w potężnej paszczy zamiast zębów zwieszają się im niby szereg kurtyn teatralnych, rogowe, elastyczne płaty, czyli tak zwane fiszbiny. Kaszaloty są w zasadzie wielorybami tropikalnymi. Niekiedy jednak pojedyncze sztuki zapędzają się bardzo daleko, bo aż niemal pod koło biegunowe i jednej i drugiej półkuli. Są to jednak z reguły typowe odyńce, to jest samotne, bardzo stare samce. No, tak naprawdę kaszalotów oczywiście nie było w ogrodzie zoologicznym. No i niestety nie będzie. A stety, ja myślę nawet, bo to są zwierzęta, które potrzebują... Tak, ale nie. Za duże zwierzęta. Ale potrzebują wolności, tak jak każde zwierzę tak naprawdę. Ale te zwierzęta, które już musiały trafić do ogrodu zoologicznego, nie mogły trafić w lepsze ręce niż w ręce państwa Żabińskich. No na pewno, choć tutaj sprostowanie. Tą wolnością zwierząt bardzo różnie bywa. Nam się wydaje, że Każde zwierzę, które żyje na wolności tak zwanej, żyje w lesie, to ma przestrzeń nieograniczoną. Tak nie jest. Każdy żyje w swoim malutkim świecie. Tych granic, murów nie ma widocznych, ale one istnieją i te przestrzenie są stosunkowo małe. Każdy zajmuje swój pokój. Z niewielką różnicą. Te przestrzenie i te granice zwierzę samo może wybrać, a tu ma je narzucone. To tak, jest jednak to różnica. To jest różnica, ale to nie jest tak, jak sobie wyobrażamy, że przestrzeń jest ogromna i można hulaj dusza, gdzie się chce, nie? Każdy ma swój... A to proporcje i umiar wskazany jest i w życiu, jak widać, zwierząt, nie tylko ludzi. Ale myśląc o tych zwierzętach, o tym darze pani Antoniny niezwykłym do ujarzmiania dzikich zwierząt, bo że warto też powiedzieć, że ona miała niezwykły dar do ujarzmiania także na przykład takich zwierząt oswajanych jak prosiątko i uwielbiała te zwierzęta. To jest taka piękna historia w książce Antonina Żabińska Ludzie i zwierzęta, która opowiada o Morysiu. Moryś to był prosiaczek, który rozwijał się wspaniale i gdy miał 2,5 tygodnia, łudząco przypominał prosiaczka z historii o Kubusiu Puchatku. Czyściutki, różowy i gładki zachwycał marcypanową urodą i mieszkał z Rysiem zaraz obok jego pokoju i właściwie był takim trochę prosiaczko psem tego Rysia. Ja nie będę cytowała może fragmentu już dalej. Tylko może powiedzmy, Ryś to był syn pani Żabińskiej. A Ryś to był syn. A skąd imię Ryś, pani Adamie? Od Rysia, takiego kotka, który ma pędzelki i żyje w Polsce między innymi. Tak to się przeplata... Ludzie, zwierzęta, zwierzęta, ludzie i ta wielka pasja pani Żabińskiej do zwierząt, to jest i wielka pasja do ludzi. Tutaj wszystko jedno z drugim pasuje, zazębia się i nie da się oddzielić ludzi, zwierząt, pani Żabińskiej, ogrodu Warszawy, no i ten czas smutny wojny, ale wszystko razem to jest jedna wielka całość. A jeżeli człowiek włoży w coś całe swoje serce, to serce dla ludzi będzie biło znacznie dłużej niż trwać będzie jego życie. I bije cały czas w wydaniu państwa, prawda? Żabińskich. I choć państwa Żabińskich właśnie dawno nie ma już wśród nas, to jednak w jakiś sposób wciąż jednak z nami są. Bo dobre myśli i wspomnienia mają potężną moc. Tyle, że zawsze sobie trzeba na nie co zrobić? Zasłużyć. Dziękuję pani Adamie za wizytę w naszym zagadkowym studiu. Bardzo miło było móc znowu pana u nas gościć. Pan Adam Hryniewicz, Warszawski Ogród Zoologiczny. Dziękuję, Lulu. Dziękuję. Dziękuję, Michale. Marek Pawlukiewicz, Iwanka Kunywa, ja, Katarzyna Stoparczyk. Mówimy, co mówimy? Do widzenia. Do usłyszenia, życząc następnej niedzieli fajnej w Trójce oraz oraz jeszcze tej fajnej. Właśnie, a zanim nastąpi kolejna, niech cudowna będzie ta dla nas wszystkich. Jest gdzieś tam ponad tęczą, tak jak w snach. Jest świat z kołysanki, z moich dziecinnych lat. W pięknym tęczowym świecie stanął czas, jak sen, który się spełni niestety tylko raz. Tak bardzo znów bym chciała być w krainie, w której nie ma chmur nad głową, gdzie nie ma spadających gwiazd, kłopotów, deszczów, szarych miast. Chcę wrócić tam dziś, gdzieś nad złocistą tęczą śpiewa ptak, leci szczęśliwy w niebo, chciałabym wzbić się tak. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt!